nem vette a nevére, és... Santos I. Santos H.I. H.I. Santos. H.I. Santos, így hívják. És a kis Javier Santos folyamatosan azt állítgatta, hogy már pedig te vagy az apám. Julio lepatintotta, elküldte őket, nem volt hajlandó DNS-tesztet csináltatni. Egyszerűen azt mondta, hogy nem vagy a gyerekem, én nem voltam anyáddal, hagyjatok békén, csak pénzt akartok legombolni rólam. De a gyerek, mivel az anyja folyamatosan azt állította, hogy hidd el, ő az apád, mert borzasztó lehet egyébként így felnőni, hogy van valaki, aki téged letagad, kitagad, nem beszél veled, de az anyád mindig meglátja a képernyőt, sírva fakad, törölgeti a szemét, és azt mondja, hogy ő az, a szemét apád. Magánnyomozót fogadtak, mert a gyerek hitte, hogy igaza van, neki az anyja nem hazudik. És a magánnyomozó addig-addig kutakodott, míg végül is bemászott az énekes otthonába. Bemászott az énekes otthonába, pedig ott őrő kutyák, nem tudom. Tehát hosszú évek mentek el arra, hogy bebizonyítsák. És ellopta a fogkeféjét. És ellopta Julio Iglesias szemeteséből a használt papírzsebkendőt és cigaretta csikket. Mi volt a papírzsebkendőben? DNS volt a papírzsebkendőben. A magánnyomozó éveket öltett be a sztoriba. Végül bemászva elrabolta Julio Iglesias papírzsebkendőjét, cigaretta csikkét, megcsináltatta a DNS tesztet, vagy hát a család ugye összedobta rá, és láss csodát, a kis Javier. Valóban, a kis Santos. Valóban Iglesiasnak a fia. 99,9% pontosággal bebizonyosodott, hogy hát hazudott, vagy hát nem emlékezett. Nem biztos, hogy hazudott, nem emlékezett arra, hogy valóban az akkor 16 éves Máriával ő együtt volt, mint egy szappanopera egyébként. Az milyen lehetett, amikor megmondta. Amikor megmondta a fiúnak az anyja. Ja. Santos, nem most aratunk. Nem úgy. Hírás Santos. Megvan. Julio Iglesias. A faterod. Innentől kezdve nem kell kimenned többet a földekre. Nem kell semmit csinálnod, ott van a fater, csengetni fogja. Az elmarad egyébként, hát, egyébként az elmarad. Elmarad a gyerektartás. Simán. Mi lóvja lehet az? Hány éves a fiú? 16, a kis Javi? Hát a kis Javi, nem tudom, 1975-ben ismerkedtek ők meg. Igen, tehát valószínű Julio ezért sem akar annyira emlékezni a történetre, mert 16 volt a kislány, 75-ben ismerkedtek meg, és egy viharos szerelmi éjszaka után megfogant még abban a pillanatban a kis Santos. Azóta már felnőtt, mert 75 óta, hát lassan nem annyira kiszántott. Na most ilyenkor mi történik? Tehát ilyenkor te bebizonyítod, és akkor a spanyol bíróság téged kötelez arra egyébként, hogy vállalt, hogy 8 törvényes gyermeke van Juliónak, tehát hogy azért ő szortalmagot, rendesen szortalmagot. De ilyenkor se köteles veled szóba állni, tehát a kis Santos most megpróbál valószínűleg kapcsolatba lépni a vérszerinti apukájával, ugrál át a kerítésen, nézelődik, amikor jön ki egy autó, akkor benéz az autóba, és azt mondja, apa, itt még szegény, gondolod, de milyen szörnyű lehet. De hát apát nem akar róla tudomásul venni, valószínűleg ezután sem fog. Most nem tudom egyébként, hogy a 70-es években milyenek voltak a spanyol törvények, sőt azt sem tudom, hogy most milyenek, de 43-ban született Julio, az azt jelenti, hogy ő akkor már azért benne volt enyhén szólva, és akkor is elkapott egy 16 éves kis. Hát igen, hát nem kért személyazonosság. Tehát leghíresebb énekes egyet énekelt a kislánynak. Mondjatok már egy Julio Iglesias lágyat. Dos Lamitos. Arfakantos. Arfakantos 16-os. Gyere be az öltözőbe, hozz aztán ezt. Tudj, igazpacsosz. Kicsit tapasz, felrakosz öltözőbe. Gyere volt. Na jó, ne kezdjük ebbe. Ezt fogjuk csinálni. Így van, édes, 16-os. Anyukádnak nem elmondosz, gyere be az öltöző, azaz meglátod, csodálatos. Menj országos, kapusz, kinyitosz, nekodosz. Így van. Kicsi kis Santos, nem megfoganosz. Nagyon robox. Na jó, robox. Fogazosz. Ne fogazosz, jaj. Szóval kicsi Santosról bebizonyosodott, hogy ő az apja, az a borzasztó lehet. Maga az érzés, hogy az apád még ezek után is letagad. Arról nincsenek hírek, hogy azóta folyosította már gyerektartás, hogy felvállalta-e. De hogy nem őszinte a mosolya azóta, az biztos. Jó, egyébként a képet megnézett, tehát DNS teszt nélkül is azt mondtam volna, hogy egy komolyabb készpénzösszeget teszek arra, hogy Julio azért ott. Julio azért ott. Közreműködött ebben a gyerekben. Tehát konkrétan, mint két tojás, mint a fiatal Julio Iglesias, úgy néz ki a gyerek. Nézd meg. Hát ez úgy olyan, mint amikor az Arnold ugye elkapta azt a kis babysittert, vagy takarítónőt, aki hát hogy is mondjam csak. Szóval, hogy persze mindenkinek más a szép, és aztán, amikor egymás mellé rakták a gyereknek a képét, meg az Arnoldnak a képét, a kisrácnak olyan állkapcsolt, mint egy T-Rexnek. Tehát nem nehéz lett volna letagadnia, hogy ki az apja. Igen. Igen. Jobban hasonlít most már egyébként, mint úgymond édes vér szerinti gyermeke, aki a feleségétől van. De gondold el a magánnyomozót, aki azt mondta, hogy megvan. a család várja, ott ül az anya, ott ül a gyerek, bejön a magánnyomozó, esőkabátban, éppen nagyon nagy vihar van ki. Leül az asztalhoz, megtérés, ül a gyerek, aki várja, hogy bebizonyosodjon, hogy Julio Iglesias az apád, érted? A magánnyomozó egy ilyen kalambó kabátban kicsit így matad a belső zsebébe, és lerak egy darab csíket, meg egy darab taknyos zsebkendőt az asztalra. És azt mondja, most bebizonyítom, furán hogy ő az apád. Szemére. Érted? Ő az apád, és ránézel egy ilyen taknyos zsebkendőt, ebből fog kiderülni, hogy ő az apád. Mert képzeld el a gyereket, és egy taknyos zsebkendőből tudod meg, hogy ő az apád. Tehát azért ez borzasztó. Meg ott van, az orrát fújta. Meg ott van még egy cigarettacsik is, és reménykedve nézed a taknyos zsebkendőt, hát ha kiderül, hogy ő az apád. Hát azért ez borzasztó. És ott nézed a kis félig elszívott dekket. És a csiki, ha semmi egy ilyen mezitlábas zsitánz, érted, mert az apád a szív, érted, kiderül, hogy ő az apád. Hát ez borzasztó. Azért mit csinálnátok így egyszer csak észrevennétek, hogy valaki kutat a szemetesek között? Azért én elgondolkoznék, hogy nem egy DNS tesztér jött. Hát kertvárosban lakunk, nálunk előfordul. Hát aztán nehogy meg be. De lehet, hogy igen, mit keresnek. De amióta szelektíven gyűjtjük a hulladékot, azóta már nem szedik még ki a sorodat. Hagyján, de amikor jön a magánnyomozó meg az egész az. Család, és azt mondja, hogy... Ott áll a pereputy, azért gondolj vele. Balázs, akkor ő a 16 éves. Képzeld már el. Én ebben ezzel nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi lenne. Hát, és, hát neked azért nem lehet egyszerű. Miért? Sorra venni azt a rengeteg kitelepülés, megálló forgatásra. Gondolkoztam az, ami történt. Na, mindjárt megbeszéljük a hírek után, jövünk vissza 5 perc, nap pontosan 8 perc. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Abszolút nem egyébként. Itt vagyunk, jó reggelt, hello mindenkinek, ciao. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók a Rádió 1-en. Érted, abszolút nem. Ez már nem számolt, tehát ez már mínuszba megy. Ez úgy 38, ahogy én mondom, hogy ez 38. Zsűl, hogy átkerültél a másik oldalra, nagyon bátor vagy. Nem tudsz számolni. 20 másodperc. 10. Aha, akkor nem 28. Ja, rosszul számoltad ki? Semmi, csak hogy a hallgatók is értsék, vitatkoztunk, hogy ez a openeres dolog mennyire hosszú, mert arról beszélgetünk, hogy milyen jó lenne már kezdeni, és akkor még megláttam, ránéztem a monitor, és láttam, hogy még 38, mire elmondják, hogy mi jövünk, meg ugye ez a nagy openeren, ez jingle szignál ez a neve, és akkor a Zsűl próbálja őt körül, nyugi, 20 másodperc abból a taps, és leszámoltam, de nem. És akkor ezen volt most itt egy kis eszmefuttatás. Na, itt vagyunk, gyorsan azt mondja, az amerikaiaknak nincs szerencséje ezzel szeptember 11-i dátummal, egyébként abszolút nem, tehát ugye jött Bin Laden, aztán most Irma, meg a Houstoni hurikán Kazi írta nekünk. Hát szegények, igen, ez itt szeptember 11-e körül neki sokszor sűrű. Az is nagyon durva, hogy 17 éve gyerekek, 16. Egy ilyen időpontot, tehát hogy... 16 éve volt a szeptember 11, ugye? Hát emlékszem, 11.30-ben jött az első hír, és akkor mindenki mondta, hogy persze, megtámadták Amerikát, nyilván ma hülye vagy véletlen valami repülőbaleset, és akkor már láttad a másik gépet, akkor már láttad a Pentagont, láttad a... És eltelt 16 év, tehát még egyszer 16, tehát még egyszer ennyi, ami azóta eltelt, és mennyi az évszám? Mi van? Hány éves leszel? Már kiszámoltad? Ja, persze, kiszámoltam egyszer, akkor 63. 63 leszel. Tehát még egyszer annyi eltelik, mint most 2001 óta. 63. És 63. De, és így elment, nem? Hát hogy telt el ez a... Emlékszel, hogy hol voltál, hogy mit csináltál, hogy jött a hír, hogy bekapcsoltad a tévét, nem volt még internet, nem volt okos telefon, volt internet, még nem volt annyi okos telefon, nem volt iPhone-ot 2001-ben még, meg nem pörgeted, hazamentél, és bekapcsoltad a tévét, hogy mit mondanak a hírek. Ültünk a Danubiusban a szerkesztőségben, és néztük. És nézted, igen, tévén keresztül, úgy át, akkor még az internet kevésbé működött. Ebben a formában legalábbis. Nagyaltatok van. De akkor pont nem volt időnk, mert néztük a híreket, tudod? De aztán jöttél a szerencsére, és minden megoldódott. És egyébként tényleg. Igen, valami hallgatható nagyatatokon. Hát akkor még a Feri egyedül volt, hát egyedül nem csinálta akkor még nyarat. Kívánságműsor azt, hogy nem tudom, mit csinálta. Már mikor volt? 2001-ben. Aha. 2001-ben. Jó óránkénti erős 3 perc, tudod, dumált ki magad, ebből 2 perc a szlogen. Nem egy egyszerű dolog, nekem soha sem ment volna, ez biztos, az se. Írjátok már meg, hogy mi helyzet a Budakeszin, jó? Köszönjük szépen, ott volt egy baleset reggel, csak hogy halad már a forgalom, vagy még mindenki áll. Nullás megyeri itt felé, elég nagy torlódás mind a 3 sávban. Ezt Pólos Laci írta nekünk, köszönjük szépen. Orsi azt írja, hogy sziasztok, szerdán megyünk egy olyan tévés vetélkedő castinggel, aminek korábban Feri is volt a műsorvezetője. Van valami tippje férjének, hogy hogyan kerülhetnénk be a műsorba? Nagyon szeretnénk bekerülni. Sok készpénz. Ne legyetek jobb fejek, mint a műsorvezető. Ha megkodjatok össze Vajna Timivel. Kis boríték, Majkának is megvagy. Fizessétek le a Majkát, szelfizetek Vajna Timivel. Kis boríték már nem elég Majkának. Igen, ez az 50 milliós játszma lehet, gondolom én, hogy abba kizének. Pont most láttam a felhívóját, hogy akkor az újra indul. A TV2. Hát igen, de vigyázz, hogy ne legyél jobb fej, mint a műsorvezető. Bár a Majka jól csinálja ezt. Igen. Akkor marad a B-verzió. Selfie-zi Vajna Timivel. Ha éppen ott van valahol a TV2. Vagy a boríték. Hát biztos találsz. De kinek adod ott a borítékot? Timinek? Hát, igen, nem tudom, hogy most... Hát, Timinek szerintem nem. Valamelyik szerkesztőnek, vagy nem. Kasztingolónak. Á, jó fejnek kell lenni, aztán kész. Meg kell, hogy lássanak benned valamit, ami majd adásban izgalmas lesz, hogy ez mi? Ez jó kérdés. Ők is talástalanok kezdetet ér. De azt jól összerakták, az nem egy rossz műsor szerintem. Képzeljétek el, mi történt, el akarom nektek mondani pár mondatban. Nem érdekel, képzeljétek el, hogy Monika küldött egy képet, hogy egy darásfészek van a balkonunk. Na most ez pont ugyanannyira lefosol. Nem, akkor neked kell előjönned valami jobban. De jössz. Pont ugyanúgy lefosom a darásfészeket. De rohadt nagy. Na vigyék el. Meg, öreg, old meg. Hogy verje le a gyerek. Seprűnyéllel. Az. Oda mész, és mint a izével a biliárdákkal. Mi van, hogy kirongyol belőle anya? De, hogy rongyol. Igen, ki Alien Covenant, hogy persze egyéki. Én vagyok a mi anyu. Olyan allergiás reakciókat válthat ki belőlem, érted? Hát belőled minden allergiás reakciót vált ki. Hát igen, ha olyan kedvem van. Ha még nem ettem, nem ittam. Jöttem haza, képzeljétek, a gyereke Velencéről, megkerültem Velencét, a biciklivel. De nem ez a lényeg, várjál, nem ez a lényeg. El akarok mondani, szörnyű szülői dilemmát. Mit, milyen hülye voltam. Fölraktam a gyerek bringáját hátra a bringa hordozóra. Nem már lehet tudni, ez borzasztó a történet. Fölraktam az én bringámat és az övét, és oda szíjaztam. És megyünk az M7-esen, és látom, jövünk hazafele vidám, hogy letekerted a Velence kört, hogy milyen jó vagy, hogy micsoda időt mentünk, próbálom a gyerekbe tudod belerakni, micsoda. És egyszerre balra voltak, jövöltök, táp, táráp, belső sáv, belső sáv, a bringa hordozó a csomagtarton elkezd egy kicsit így beverni, tudod, itt. Még azért. Elkezd darálni. És a következő pillanatban azt látom a visszapillantó tükörből, hogy valahogy a bringa tarton ez a szív vagy pánt, ez gondolom elpattant vagy elfáradt. Így a Benny biciklije, az így elkezd így két lábra állni, így felfele magasodik, alá kap a kormány, és a következő pillanatban leszakad a bicikli. Az M7-esen. Képzeld el, hogy mit élt át, aki mögötted van. Aki mögötted van, nem te vagy az izgalmas, érted? Nem én vagyok az izgalmas, persze, az egész. Most rakottam rá új gumit. Valahogy mögöttem nem jöttek, csak sokkal később azt láttam, hogy a pali vészfillogó kiteszi, kikerüli. Majd mondom a gyereknek, hogy nagy a baj. Ugye, hát még eufóriában üldögél. Mondja, micsoda? Apa, micsoda? Új biciklit kell venni. Nem, mondom, leszakadt a biciklid. Tehát kész. Tehát a 7 éves a gyerek tudott, hogy ez... Szent tárgya bringa. Benne van a velencekör. Belső sávból próbálok kimenni a leálló sávba. Vészvillogóval, de én gyűlölök a leálló sávba állni. És megbeszélni az okogó gyerekkel, hogy na most mi van. Tehát vagy ott hagyod a bicikliét, mert ugye te a külsőbe állsz, és a belsőbe beesett a korlát mellé. Hát a gyerek szemezik. Erre hátrébb van már. Már nem, még gyorsan ki tudtam menni, mert pont nem jöttek, tehát körülbelül a gyerek szemezik hátrafordulva a bringájával, hogy nem hagyhatjuk itt. Te állsz, és nézed, hogy most Benni, nyugodj meg. Most a dilemma. Kiszálltunk a kocsiból, és leültünk a domboldalra. Én vigasztalom a gyereket, hogy ne a kocsiba üljünk. Mi van? Hát, hogy ne a leállósába álljál a kocsiba. És pont egy ilyen a Martonvásár előtti úgy utáni rész, Velence és Martonvásár között, Velence és Ért között, van egy olyan jobb kanyar, hogy mész egy kicsit fölfelé, és van egy ilyen töltés. Uh-huh. És mondom, szálljunk ki a kocsiból, hogy nehogy hátulról telibe verjenek, én nem szeretek a leállósávon állni. Kiszálltunk a kocsiból, a síró gyerekkel 5 métert vészvillogottam, fölmásztam a dombra, és néztük a biciklit. Uh-huh. Na, mondom, kettő választásunk van. Egy, felhívjuk Feri bácsit, ő abban az irányból jön. Igen, ő menjen át nem tudsz, mert a másik oldalnak is belső sáv. Tehát nem tudsz valakinek szólni, hogy tesó, indulj el értől, és állj meg ott, mert a belső sávban nem állsz meg autópályán. Hát hatta nem vagy teljesen nem normális, nem állsz meg. Ül a síró gyerek, hogy már pedig neki kell a bringa. Három sávon kéne átmenni. Három sávon kell átszaladnod úgy, hogy nem viszed miért át a gyereket. Miért szakadt le? Miért az egyik volt? De most gondolj bele. Sír a gyerek, de úgy zokog, hogy tényleg folyik a könnye taknyán egybe, hogy ott látja élete bringet. Hát tudod, hogy egy gyerek az milyen, hogy nem méri föl. Akkor láttad utoljára ilyenek, amikor jött a tesó. Nem, mikor elhagytam a Rolexét. Amikor leeresztettem először a medencét. Igen. Azt nem kap Ferrari-t karácsonyra. És próbáld a gyereke, Benni, két választásunk van. Most próbálj ne sírni, próbálj megbeszélni. Vagy apád átmegy, és te itt maradsz, ő nem maradott. Jó, mondom, akkor beülsz az autóba, és ott maradsz. Ott sem maradok? Nem maradok. Jó, mondom, akkor a domboldalon ülsz, és nem mozdulsz. Harmadik beszaladsz, értem át. Akkor menjél. Érted? És, ugye, két válasz. Vagy itt hagyjuk a bringát, Benni. És persze, tudod, lesz ilyen, de hogy abban nincs Velence kör. Megírom a vazénak. Nem, hát a vazéra nem volt időm. Vagy átmész, átszaladsz az autópályán, hogy megmentsd hősapaként a gyerek bicikliét, de hát olyat meg nem csinálsz, hogy átszaladsz úgy, hogy ott hagyod a kocsiba a gyereket, vagy kint a szabadban ott üldögélni. 16 perc gyúrás után próbáltam valahogy helyre tenni, és nagyon okos volt, mert felmérte, hogy vagy a bringa, vagy apa. Tehát itt és nincs más. A bringa. Valakit elveszítek. Valakit elveszítek, mert annyira ugye okos már, édesem, hogy ő fölmérte, hogy nem szerencsés, ha az apja átszalad az autópályán. 16 perc után megvitattuk, hogy akkor bringa marad. Na most képzeld el azt a lelkiismeretfüleset, hogy beülsz a kocsiba, úristen, a gyerek néz hátrafele, hogy ott hagyja a kedvenc bringáját, zokogva, ugye integet a bicikliének, egy hogy szia bicikli. Egy Limited kolnágó krómozott villákkal. Szia bicikli, érted? Ha lennének érzéseid, tudnád ez milyen. Ne, az én meg tudok húzni úgy egy szíjat, hogy ne szakadjon el. Jó, hát tudom, te tökéletes anyag. Vagy, tudom. Persze, mi, az élet minden pillanata azt tanítja nekem, hogy te tökéletes vagy. Egy drámában él. Majd szerdán vigigasztaljuk. Hát te nem hibázol, te tökéletes vagy, de én felfedem gyarlói szülői létemet, és tudok úgy meghúzni egy szíjat, hogy ez elszakad. Vagy ne, egyébként nem tudom, mi történt, megnéztem a pántokat, azok nem voltak elszakadva. Akkor nem fúzt, akkor nem kötötted be. De bekötöttem, emlékszem a mozdulatra. Nem, őt is bekötöttem. Hát de akkor nem lehetett összeszíjazva, érted? Ki jött alól? Nem, az volt, hogy szerintem a maga a bicikli tartó nem volt egészen jól meghúzva, mert amikor hazértem, az egy kicsit lötyögött. Az egy 70 kilós bicikli tartó. Na de, ha az szakad le, mi? Hát. Na de várjál, mert oké, ez a dráma. Tudod, milyen lelkiismeret furdalásom volt, hogy úgy mentünk el, hogy ott sír a gyerek, nézi a biciklit, és azt mondja, szia bicikli, nem találkozunk többet. Fogod a kormányzat, hogy lehetek ekkora barom, és hiába mondod, hogy figyelj, Benni, nem vagyok ki, hogy egyből veszünk mindenből újat, meg nem úgy nevelem, de Benni lesz, és kitalálunk, és lesz nekem valami. Nekem azt nem kell, mert ezzel tekertek körbe a de akkor nem lesz benne a Velence kör, és nincs érved rá. Csomószor megálltunk. Tudod, hogy egy kis béna vagy, ne csinálj. Nincs érved rá, érted? Nincs, és nem tudod, és azt mondod, hogy úristen, mekkora barom vagyok én. Igen, és még hazamegyek, és még ott lesz a feleségem, az egy következő kör. Tehát már látod előre, hogy mész haza, és otthon lesz, hogy megkapod ugyanezt, csak nem sírni fog, hanem kiabálni. Majd kapsz, hogy te valami más, itt az iPhone-om. Na jó, azért már minden, mégsem. Igen. Tudod, hogy a feleséged állni fog, te ülni. Ez egy olyan beszélgetés lesz, és nem nagyon tudsz majd közbeszólni, hogy csináltál ilyet, hogy egyáltalán eszedbe jutott, hogy átrohansz az autópályán. És hogy a gyerek mennyivel okosabb, mint emerő, azt mondta, hogy apa, ne rohanj át az autópályán, inkább hagyjuk itt a bringát. Le kellett volna írnom ezeket a mondatokat, mert 10 perc, ez valóban bekövetkezett. Ugyanezeket mondtál, hogy a gyerek mennyivel okosabb, mint te. És ott hagytuk a biciklit. Napota hallott. Két napig olyan lelkiismert furdásom volt. Aztán vettem neki egy kabriót. Én is van kell valami elvigasztalni. Szóval borzasztó, de mit csinálsz? Lépjünk már le, ott van egy marha jó bicikli az M7-esen. Nem, már fölhívtuk másnap az autópálya felügyeletet, mert azért mindenkihez van kontaktunk, meg az autópálya kezelőt. Juli reggel izított őket, és sansztalan. Tehát valaki egyébként okosan megállt az a belső, a külsőbe, a leállóba, átrohant a kis KTM Montier, és összeszedte. Vagy megállt a belsőben, lenyúlt, felkapta, tehát nem volt már ott. Egyébként ez eset történt reggel, azt elvitték. De borzasztó ez a fajta ilyen szülői lelkiismeret furdalás. Hát én úgy szenvedtem tőlem, hogy szörnyű volt. Tehetetlenség. Hát de nem tudsz mit csinálni, persze. Hogy ami máskor mindig mindent megold, hogy én vagyok Balázs! Az ebben a pillanatban nem segít. Igen, ordítottam. Igen, ordítottam. Velem ez nem történhet meg. És de most Istenem, és ott hagytuk. Aki mögöttetek jön. Figyelj, óriási mász, hogy nem történt nagyobb baj. Hát ha közelebb jön autó és leesik, ugye mi történik? Te automatikusan... 170-nél. Automatikusan... hagyjál meg. Rombold még tovább az imidzsemet 170-re. Elmondok egy őszinte sztorit a Sebestyénék életéből, egy bepillantás. Nem mentem 170-re, ő sőt 170-re. Hogy 150-nél elszakad. Nem ment 170-re, de gondold el, hogy mögötted elrántja. Ugye nem tudod, mi esik le elé, te reflexből elrántod a kormányt. Mert megijedsz, hogy nem tudod, mi az, az bemész egyet be a középső sávba, ott jön valaki, tehát isteni szerencsé az egész így történt. De... Mit kerestél te a belső sávban, a három sávban? Miért nem a külsőbe mész? Na most aztán jól megfogod te is most a lényeget. Két ilyen szociopatával. Szociopatával ülök itt egyébként tényleg. Akkor érted, nem az elválasztó korlátod esik a bicikli, hanem le a gödörbe. Ez szépen az. Lehúzódsz a leálló és sávra. És a gyereknek még mindig van bicikli, amivel körbetekerte a velencei tavat életében először. Lehet kapni mini Bugatti Veyron 12 millió engesztet, írja Robika. Jó, hát aj, nem, olyan borzasztó volt ez. Tudom, nem egy nagy dolog egy bringa, de közben egy nagy dolog, igen. És tudod, mi van? Hogy kicsit örültem, hogy sír. De nem azért örültem, mert hogy... Mert már régóta szeretett volna egy karbonszálast. Nem azért örültem, hogy sír, hanem hogy megnyugodtam, hogy igenis jól nevelem, és igenis neki ez fontos, és nem az van, hogy kapunk másikat, de nem, tényleg nem is így nevelem, meg nem ez a lényeg, hanem hogy ő hozzánőtte ez a bringához, ő szereti, ő ezt értékesnek tartja, fontosnak, vigyázott rá, tehát hogy ő ezt megsiratta. Két napig olyan rossz kedvű volt, és úgy volt keserű, és mindig megkérdezte, hogy vajon most hol van az ő biciklije. És vajon most ki ül rajta? Mert akarsz megmondani, hogy az útkarban tartok. Igen, tényleg. Zsűr, kirúglak. Nem mutat semmit, majd azt mondja, hogy vége. Mutasd be a kettőt, az egyet, a felet. Ne egyszer csak azt mondod. Nem, azt mutatod, hogy minden oké. Zsűr mutogat, hogy mennyi az idő. Most az útpálya kezelős bácsinak a kisfia teker rajta. Oh, de milyen boldoggá tettél egy gyereket. Látom. Ne arra húgyatok, drága hallgatók. Sosa mindig elfejtem, hogy szociopatákkal ülök adásban. Elmondani mondod, nektek egy... Mutat, egy gyerek KTM. Sose venném meg. Egy ilyen őszinte történetet elmondok, érted, és mi van, mi, semmi. Hát nincs semmi. Hát semmi. Megértésre nem számíthatok. Na mindegy. Valószínű, hagyja most? Hát igen, vagy a falu végén megtalált egy-két lelenc. Na, nem, vagy jó az, vagy kilapítva hever a belsősában. Remélem, a Benny már beért az iskolám. Fél 90 pontosan, illetve lesz 2 perc, majd jövünk mindjárt a hírek után. Lajos, köszöni az új bringát, jó, hogy az útkarban tartó. Jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3.9 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, újra itt vagyunk. Gyönyörű idő van, a Budakeszin még mindig dugó, de egyébként jól lehet haladni a fővárosban. És marad még a jó idő a mai napon, aztán holnaptól egy röpke kis hideg fronttal lehet, hogy beköszönt az ősz. Vagy hát legalábbis ezek a 30 fok, ezek sajnos elmúlnak. De reméljük, hogy a jövő hét elején megint jó idő lesz, sőt egész héten, mert hogy kezdjük az őszi kitelepülésünket hétfőn Pécs, kedden Sopron, aztán Székesfehérvár, Eger és végül Debrecen, ezek az állomások. Bizonyám, igen, Széchenyi tér, Pécs, ott kezdünk egy hét múlva, úgyhogy gyertek. Csomó ajándékot viszünk, jó hangulat lesz, reméljük sokan leszünk, és azt is reméljük, hogy jó idő lesz. Nehéz jósolni, én ránéztem a jövő hétre, de huss! Nem olyan nehéz, gondolj Frabattóra. Így van, nézd. Az se jött be soha. Nézd, reméljük, így lesz. Hetest, amit vett belőle. M-pakettel. Jól lehet? Nem olyan nehéz jósolni. Nem olyan nehéz jósolni. Ja, gyerekek, Balázs így, hogy élőben bemutat, hogy a tiéd a bringa délután már fent is lesz a Vaterán, csak gyűjtőknek kategóriában a kiemelt hirdetéseknél keres. Most már tudom, hogy a tiétek volt délután, dupláról rakom fel a jófogásra, kísérlésekkel eladó sebességbeli bringája, úgy Norbi. Tökéletesen megértünk, szörnyű érzés lett, amikor a balkonatok alatt találtuk egy ekkora talásfészket. Köszönöm szépen! Balázs, elküldeni a gyerek bringás utcait már szedben árulnám. Köszi előre, és a becsületes megtalálok. Ajánlj fel a bicikli vételának 10%-át a becsületes megtalálnak. Így is már egy misit fog keresni valaki. Gyerekek, ha valaki megtalálta a bringát, és visszahozza, vagy ír, hogy tényleg megtalálták péntek délután, péntek este, Velence és Ért között, baloldalon, egy KTM bringa, nem leszek hálát. Na mi a nyomra vezetői díj? Nem leszek hálát. Már nézegetem a jó fogáson egyébként. Nem leszek hálát. Megpróbáltam kitalálni, melyik lett az alumíniumvázas őszteleszkópot, vagy a 95 ezerért felrakott, ezek tegnapiak. Milyen színű volt? Kérlek szépen, ez a narancssárga kék első teleszkópos. Amikor elszabadult, utána pedig már valószínűleg fényre. De tudod, közben büszke is voltam rá, mert narancssárga? Narancssárga kék, igen. Választhatta volna azt is, hogy apa menj át a bringáért, az apját választotta. Tehát érik az ő kis személyiség. hülyesége. Azt mondta, hogy nem menj, hagyjuk itt. Racionálisan gondolkodni. Nem, hát mondta, gyalog menjek át. Tehát ő mondta, hogy hagyjuk itt a bringát, akkor annyit nem ér. Annyit nem ér, hogy te most átszaladjál. Annyit nem jön, hogy játszol. De valaki megtalálta, gyerekek. Dobd oda a sajátodat is. Szerintem műkönnyek voltak, csak akarta az új bringát a gyerek. Igen, igen. Apa, apa, ha már az enyém leesett, tegyük ki a tiédet, és tudd meg te is, milyen elhagyni egy biciklét. Hát bármit megtettem volna egyébként, hogy ne sírjon. De hát tényleg, ha valaki megtalálta, adja vissza, legyetek becsületesek. Szólítson meg ott egy hang benneteket, hogy az a Benny bringája, bárki vette föl, állt meg, vagy gyűjtötte be. Adja vissza, nem leszek hálát. Mondjuk jó, tényleg? Lett volna, hogyha tiétek is oda dobjátok. Basszus. Abba a biciklőben már van, vagy 120 kilométer. Igen. Nem leszel hálátlan, szóval az illető kaphat egy szelfit. Nem, gyerekek, ennél többet, kettőt. Jó, de nem, intézek egyet a Janival is, meg egyet a Ferivel. Mennyi az esély, hogy valaki olyan találja meg, aki hallgat? Kevés, nem? Nem, a hallgatni hát, az oké, aki becsületesen visszaadja. Szerintem meg rohadt nagy. Tényleg? Persze, nagyon nagy az esélye. Na, mennyiben fogadunk, hogy nem fogja visszakapni? Egy használt kátrénben. De vannak abszolút együttérző hallgatók. Látod, Balázs, nem a belső sávban játszott az eszed, miközben senki nincs a pályán, még mindig lenne a gyereknek velencés bringája. Egyrészt hogy tudta, hogy senki nem volt a pályán, azért mert mondtam, hogy hál' Isten mögöttem nem jöttek 10 méter követési távolsággal. Tehát az M7-esen azért péntek délután azért úgy vannak, de ő már okos. Egyébként ráadásul teljesen szabályosan 130-al mentem. Tehát azért úgy lehet haladni a belső sávban, azzal nem követek el nagy szentségtörést, nem? Hogy megyek a belső sávban. És a Márka kereskedő is írt már, hogy a mi pántjaink, szíjaink és hevedereink túlterheléses vizsgálaton esnek át. Ennek a 20-szorosát is kibírják, ennek az erőhatását. Tehát te voltál a béna. A NASA is a mi hevedereinket használja. Vagy a legközelebb jótékonykodni akar, csak tedd az út szélére a kerékpárt. Nem kell ilyen belső mellé. At is küldte nekünk. Na jó van, oké, hát ha meg lesz. A gyerekével mentél ki a közértbe, hogy vegyél magadnak valami kis, hogy hívják, egy kis déli gyümölcsöt, azt ott hagytad. És rohadt rálopták, mire kijönnek. Nem, tudta a gyerek, ha elütik az apját, nem lesz, aki vegyen újat. Milyen okos. Hülye voltam, annyira pánikba estem, és annyira a gyereket nyugtattam, miért nem hívtam fel akkor az autópálya felügyeletet? Hát oda szólsz, az fölhívod, itt ülök, jönnek. Addig el nem megyek, kijönnek, begyűjtik, és akkor visszaveszed. Mennyire később csörögtetek? Másnap reggel. De most... Na most be, nem jutott eszébe. Most utólag könnyű okosnak lenni, érted? Érted, mi a megtértél? Bementek az ebbecsengetek tegnap egy őrtoronnyal, és végre beengedted őket, és meggyőztek tényleg, hogy Jézus téged is szeret. Nem, de figyelj, most ezt nem értem, hogy miért másnap telefonálsz. Mert nem kapcsoltam, mert pánikba estem, és nem kapcsoltam. Mert nem jutott eszembe, hogy van ilyen fői volt. Mert egy új posztot kellett felraknom a Facebookon. Hogy itt ülünk az autópályán a bringa körül. Két hete nem posztoltam a Facebookon semmit, úgyhogy nem. Másnap. Hát mi olyan vagy, mint a feleségem? Mit tudom én? Hogy tudod ebbe a történetbe ezt meghallani? Hát érted? Hazamentem, még ott is lecsesztek. Hát mit másnap? Hát te mit csináltál volna? Érted? Pontosan ezt. Jó. Egyrészt mondjuk normálisan oda kötöttem volna. Egy biciklit. Figyelj, egyrészt normálisan oda kötöttem volna, érted? Inkább fél órával tovább tart a felcuccolás. De a másik az, hogy én rögtön telefonálni kellett volna. Csörögjünk oda most, hát hazudta megtaláltál. Hova? Az autópálya kezelőhöz. Édesanyát hozta, hogy karácsonyra vegyen a gyereknek egy új biciklit, az nem, autópálya felügyelőséghez. Adj egy kezelő számot, mindjárt felhívunk valakit. Szerkesztő! Azonnal telefonszámot! Most csörögjünk ott és kérdezzük meg, hívtam hogy... őket szombaton, nincs meg, de ha megnyugta föl. Jó, mert akkor még nem tudták, hogy mennyikor egy értékés lehet. Igen, hirtelen vettek egyet, hogy ne csalódjak bennünk. Megvan a bicikli, nem az a bicikli. De fordítsuk meg, biztos van náluk talált tárgyakosztálya, és van egy csomó talált bringa. Tehát csak csörögjünk oda is, hogy te elvesztettél egy gyerekbringát, de nem mondjuk meg, hogy milyen. Mi az, hogy a BKV talált tárgyakára csörögjek be? Nem a BKV-ra. Mi az, hogy talált? Nincs egy talált tárgya. Az autópálya kezelőnek milyen lehetne? A elveszett cuccok... sál, elveszett kesztyű keresik használját. Ja. Egy orosz kézmelegítő. Igen, egy akármilyen jó állapotú lószállító. Lóval együtt. Lepsénynél találtuk. És már rohadtul utáljuk etetni. Így van, nagymama karosszékkel. Figyelj, szerintem, én megkérdezem meg a vozai srácokat, hogy hát, ha valaki feldobta abban az időpontban azt, hogy mit tudom én, érted? Akadály! Akadály, nem tudom, hanyas kilométer. Biztos, hogy felrakták, persze. Biztos, hogy van nyoma. 100%, hogy van nyoma. Te ott, aki most hallgatsz, és tudom, hogy lapítasz, nézel körbe, balra, jobbra-balra, már látod a saját gyerekedet bringázni azon a kis KTM-en. Már ma akarod neki odaadni, mert elváltatok, és ma találkozol a gyerekkel. Jusson eszedbe, hogy én foglak előbb megtalálni. Az ablakon, és nézed a gyereket, ahogy körbe-körbe karikázik az udvaron, az alig használt KTM-jével, aminek a hátsó kereké ülésében akkora nyolcas van, mint egy végtelen jel! Szedd le a gyereket a bicikliről, és hozd ide a biciklit egy napoddal, utána keresni kezdjük. Ezt tudom neked üzenni. Ha van lelkiismereted, leszállítod a gyerekedet arról a bicikliről, és visszaadod. Inkább ne legyen gyereknek biciklije, mint hogy árván nőjön fel! Én fejfagyjuk az autópályi kezelő, de add be zsűrde már. Kérdezzük meg őket, hát ha picit változtatni. De ott van ilyen talált tárgyak osztálya? Hát persze. Megkérdezzük, hogy van ilyen talált tárgyak osztálya. Miért legyújják szerinted? Autópálya felügyele csak bűntényekkel foglalkozik. De, hogy hagyjál már. Hát ez szerintem ez bűntény. Szerintem a Jani nyúlt el, hogy a duatlóra legyen egy jó bringája. Hiszen volt ez az ő. Ez az első értelmes hozzászólás, aminek van a valóság alapja. Igen, vagy be, hogy nálad van a bringám. Jó. Begyűjtötted. Elmentél autóval, Mórikával, és begyűjtötted. Ah, várj valaki. Nem vettem. Sprachige Informationen brauchen. Drücken Sie die Taste 6. Ja. A1-es autópálya? Biztosítási okokból rögzítjük. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az ügyintézőnkkel való beszélgetés megkezdésével megadottnak tekintjük. Amennyiben az adatkezeléshez nem járunk hozzá, egy kettes gombot, a beszélgetés elején közölni szíveskedjük. Jó. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az e-matricás díjfizetési rendszerben kettőnél több díjfizetési felszólítása keletkezett, akkor a hatályos jogszabályok értelmében... Mondom, hogy nincs meg, hát nincs meg, hát szóval nincs meg, bővebb információért kérjük, nyomja meg a 8-as gombot. Kérjük, válasszon az alábbi menüpontok közül. De. Megtalált KTM bicikli. Matricás díjfizetési rendszer, 1-es gomb. Hugo elektronikus díjfizetési rendszer, 2-es gomb. Ügyfélszolgálati irodák, rosszat hívtunk most. Ne, jó ez. Adatkezelési szabályok, 4-es gomb. Felelőtlen hülyeszülők, 5-ös. Hívása egyedi azonosító számának meghallgatásához kérjük, nyomja meg a 9-es gombot. De nem, van az autópálya matricás, aki a matricákat. 3-as, nyom meg a 3-as. 3-as, nyom meg a 3-as. Nyom meg a 3-ast. Ügyfélszolgálati irodák címe, nyitvatartás. Ez nem az, ez a matricás e-rendszer, ez az autópálya, ez nem az. Nulla mindig a nulla kezelő. Ez nem az, van az autópálya felügyelet, rosszat hívtatok, és van az, aki a matricákat, kettő más. Jó, tök más. Nullát nyomjál már. Nyomj egy nullát, Zsül. Mindig az a kezelő. Ez a nyomógomb. Mit szórakozunk? Csörög rá az ennyire. Csörög rá most ennyire. Vegye meg azt a szakaszt. Szóljatok Endinek, egy vegye meg. Nem, mert van ugye a mi van? A NUSZ. Így van. Mi van a NUSZ-szal? NUSZ? Nagyon szerintem. A Nemzeti UDI Szolgáltatók. Őket hívtuk, az UDI Szolgáltatókat hívtuk. A NUSZ, de ne a NUSZ-t hívjátok, hát mondom, a NUSZ-t hívtuk. Tényleg, egy hétre visszamenőleg. Nem, kettő, a NUSZ. Az a Nemzeti UDI Szolgáltató. Ők nem az autópálya felügyeleteket, nem ugyanaz. Van, akik begyűjtik sárga villogóval. Ez az autópálya kezelő. És van a NUSZ, a Nemzeti UDI Szolgáltató, a Hugo, a Matrica, az E1, a stb. Hiába keresed ott a KTM ringáját a gyereknek, ott nem fogják megtalálni. Na, vegye meg az Andy azt az autópálya szakaszt, dátumozzák vissza a szerződést, majd nem is okosba, érted? És utána, hogyha valaki onnan felmarta a biciklit, az már lopás. Az nem megtalált, ellopta. Igen, KTM talált bringa 18-as gomb. Igen, ez az. Tehát egy visszadátumozott szerződéssel, öcsém, ha most ott teker a gyerek a KTM-en, tudd meg, te Andy-től loptál. Megvan igaz a jó ügyvédje? Nem Andy. Te tudd meg, hogy nem tőlem vetted el ezt a bringát. Tudod, kivel szórakozol? Tudod? Kinek húzgálod a bajszát? Véged van. Jó, nem, rosszat hívtunk. Oké, gyerekek, mindegy, engedjük el, nem lesz ez meg. Hát és, ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj felvételt, hoppácska, hogy ki lopta. Nem vagy hatóság, hogy kéred ki? Hát majd okosban. Jó, majd NDL intézi, kéri ki. Jó, oké, NDL intézi. Igen, jól hallotta! Kormánybiztos! Azt hitted, ártatlanul találtál egy bringát, mi? És csak úgy boldoggá teszed a gyereket. Hát nem tudod, hogy magadra rántottad a szaros bödöt, öcsém. Most megtalálunk, bárhol is vagy. És ehhez segítségünk is van. Nem akárki. Te csak úgy fölültetted a gyereket, hallod, és azt mondod, menj, menj azzal a bringával. Te nem, de nem a nyárfasz ösztől fuldoklasz, hanem nyakig ér a szar. Csak egy ártatlan bringa találásra kiindult, ugye? De Bali bringáját nem lehet csak úgy megtalálni. Bali gyerekének a bringájáért konkrétan mozgósítunk most mindenki. A gyereknek bringára, nem ellopod a másik. Így van, öcsém. Azért, mert azt hitted, hogy hős vagy, hogy megászott a belső sávon begyűjteni egy bringát. Hát most ezt jól bekaptad. Ó, Istenem, de jó lenne, tényleg így lenne. Hát, négyen írták, hogy ők találták meg. Jönnek az SMS-ek. Nálam van, ennyi. Nálam van. Nem, majd megbüntetjük. Majd Andy megbünteti. Durvább lesz, mint a Papa Pia 2. Már az egy is elég durva volt. Öcsém, ha nem akarod, hogy Csupó Gábor fölhívjam a... Na, és megfilmesítse a sztorit, hívjál és inkább engem. És oda menjél nadrágtartóval pirosban térd nadrágban. Na jó. És Simpson családos idézetekkel zsibbasszon. Ha nem akarjátok, hogy ő rendezze a kettőt, adjátok vissza. Adjátok vissza a bringámat. Jó, egyébként ez jó ötlet ez a kamerás rendszer. Tehát, de úgy beletekinthetsz, hogy azt mondtad, hogy elhagytam valami drága autópályafelügyet, nézze simán vissza, hogy kitalálta meg. Jó? Rendszámot is tudunk. Jó. Nagyon jó. 9 óra van, ezt felgöngyölítettük. Hívd a Pintért a szünetben, hogy van egy rendszám, adja ki. Fiam, biztos, hogy rácsörgünk. Megbeszéljük vele. Jó. Na, jövünk vissza mindjárt. Most egy kicsit vidámabb lettem. Mert szerintem, ha most hallották, nyomon vagyunk. Azért jó lesz az, figyeld meg. Nyomon vagyunk. Előkerítik. Hát, vagy doszpot. Szomszédos volt, csak meg tudod oldani. Érted, ugyanoda fizettétek a helyi iparüzését. Nálam van a bringád, üdv Michael McNutt. Andy ül rajta, már teker erre felé. Így van. Ja, Istenem. Na jó, van. Most nyomjuk el a csinket a verdás ülés. Hát biztos. Oké, a kitelepülésről mondjuk egy mondatot. Pécs, Széchenyi tér, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Egy hét múlva hihetetlen ajándékok, jó hangulat, rengeteg nyeremény, játék. Új játékok? Új játékok, sok nyeremény, úgyhogy gyertek. Jó, Pécsen, Széchenyi téren kezdünk Pécset egy hét múlva pontosan, aztán Sopron, Fehérvár, Eger és Debrecen. Ezek a helyszínek. Régen voltunk már egy csomó helyen, úgyhogy reméljük. Reméljük, hogy sokan leszünk. Reméljük, hogy jó idő lesz. Feri, valamit olvasod, de az még messze van, azt még senki nem tudja megmondani. Úgyhogy gyertek, drága pécsiek, örömmel megyünk újra vissza hozzátok, úgyhogy egy hét múlva találkozunk. Aztán Sopron, Fehérvár, Eger, Debrecen, ahogy mondtam. Jó? Mit csinálunk a fölös KTM-ekkel? Nyilván most annyira beszart mindenki, hogy azt is idehozzam, hogy semmi. Ez a gyereknek... a turnére is kiosztjuk. Ez is jó. Ez a gyereknek 3 éve megvan, de én bevállalom, hogy megtaláltam. Csak ne bántsatok. 6 perc pontosan, 9 óra jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát sok témánk volt ma reggel, igazából. Ennek egy része nyilván benne lesz majd a Best of-ban, ugye már kapcsoltuk Floridát korán reggel, aztán beszélgettünk Enrique Iglesias gyermekéről, aki most már nyugodtan aludhat, kiderült, hogy Iglesias valóban az apja, illetve nem is Enrique, Julio Iglesias gyermekéről. Mert egy DNS-tesójáról. És akkor Enrique most örül, hogy van egy tesó? Fél tesó. Van egy fél tesója, igazából kiderült. Ők elég sokan vannak amúgy. Testvérek. Nagy a család. Tehát hát szerintem igen. És van olyan, aki jobb képűbb és tehetségesebb is Erikénél. Tehát, hogy már alapból nem örül. Jó, hát Erike inkább jobb képű, mint ami hangja van. Szóval... De az elég volt idáig. Az a baj, hogy van egy olyan hát testvére, az Kurnyikovához elég volt. Aki egy picit még nála is jobb képűbb, és markánsabb, és jobb a hangja is. És ez azért neki... De ő nem futott be akkor a karriert. Nem futott be akkor a karriert. Tehát Erike élete leghíresebb. Próbálta többször is tolatás közben elütni, de nem sikerült. Igen. De azért őszült Anna Kurnyikovával, hát azért az egy nagy kar. Elég az. Nem? Hát az... Anna Kurnyikova nem volt annyira jó, nem volt rossz teniszező, de inkább jó helyes csaj volt, egy modell. Jó Martina Hingisszel. Igen. Azt például is tudtam, hogy eljátszottak párosban? Igen. És kifejezetten jól ment nekik. Nem nagyon jó. Párizsban. Jézus Mária. Egyébként Hingis megnyerte. Hingis megnyerte most a US Open. Tündököl. Ami ott egyébként... Na jó, ebben nem menjünk bele a teniszbe. Igen, beszéltünk már eleget gyerekek a teniszről. Azt mondja, hogy... mit olvastam? Képzeljétek el a Tesláról. Csak egy fél mondat. Hogy ja, azt hittem a darazsakról. Nem, hogy segítik a hurikánba jutottakat, hogy van kétfajta Tesla van, az egyik mit tud, mert tud ennyi kilovattot, és az ennyi feszültséget, teljesítményt ad le, most lehet, hogy nem mondom teljesen jó, mert elektromos autóban annyira nem vagyok otthon, és jött a hurikán, ezért a Tesla minden egyes autón elvégzett egy szoftver frissítést, és azokon a Teslákon, ahol kevesebb a teljesítmény, feloldották kivételesen a a chip tuningot, hát most így mondom, nyilván nem erről van szó. A lefolytást. A lefolytást, de ez milyen durva, már a Tesla ráfrissít távolról a te autódra, nem mész oda, mert nem köti komputerre semmi. Feloldották a lefolytást, így 70-80 kilométerrel távolabb jutnak azok a Teslák, amik elvileg képesek ugyanarra a teljesítményre, csak ugye a két típus miatt, az egyiket direkt visszafolytják, hogy kétféleképpen tudják értékes tenni. Elég a gyengébb vedd meg azt, elég van egy drágább vedd meg azt, és csinálják BMW-knél sok helyen, csak hát ugye ott bemész, és akkor mit a chip tuningolod. És akkor úgy döntöttek, hogy rendben, ne kerüljön egyik Teslás tulajdonos se bajba, menjenek jó távol a hurikántól, ezért feloldották a gyári lefolytást, úgymond, és felupgrade-elték a Teslákat, és aki 80 km vagy 100 km-re távolabb tudnak menni a tulajdonosok. Úgyhogy kapsz egy üzenetet, hogy uram, önnek az autóján szoftver frissítést hajtottunk végre, eddig ennyi tudott menni, viszont most plusz 50-80 km-re tud számolni, ha esetleg bajban van, akkor meneküljön ön is. Tehát, hogy működik menő. Ez? Hát mennyire menő? Nem? Ezáltal kiderült, hogy 80 km-rel több van az autóban, csak nekik szerződésük van néhány energiaszolgáltatóval, hogy ahogy tölteni kell, megfizeted, akkor így hagyják. Töltsél, tankoljál. Hát ha nem vetted meg a drágábbat, akkor tud, hogy te 80 km-rel kevesebbet mész, ahogy te megveheted ugyanazt a motort gyengébben. Ott se laksz, vagy drágában. Új, tehát egy karosszériába raknak egy motor, csak az egyikre van folytás, mondjuk elektronikusan, másikra nincs. Fizest ki, akkor tiéd is jobb lesz. Igen, de ez igen. Rendes volt tőlük. De ez egy ilyen szép gesztus, nem? Hogy rendben van, menjetek, meneküljetek akkor ti is. Oké, milyen időnk lesz itthon? Nincs hurikán, hál' Isten, itt, mint ha minden nyugi. Ma 30, holnap 18, és eső. Ajajajaj, de ez egy igazi klasszik szeles hidegfrontos... Szelet nem ír, csak jön egy kis hidegfront. Jó, köszi szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Shopmark bevásárlóközpont, a szeptemberi LEGO kiállítás házigazdája, mert játszani jó. Játszani jó, így van, igen. Nekem egyébként ezért nagyon szimpatikus az Elon Musk, mert a Teslának a tulajdonosa, mert ő rengeteg olyan projektet bevállal, rengeteg olyan tényleg az emberiség javát szolgáló projektbe rak bele pénzt, ami nem feltétlenül a profitról szól. Hát egy nagyon nagy koponya, és persze. Nagyon nagy koponya. Folyamatosan ugye egyszerre 3-4 olyan projektet futtat, amik lehet, hogy hosszú távon is veszteségesek lesznek, vagy esetleg csak rövid távon, de nem elsődleges szempont a profit, hanem az, hogy egyszerűen jobb legyen a világ. Igen, hát mondom, múltkor olvastam, hogy Tesla tulajdonos megakadályozott egy balesetet, vagy egy rablás, vagy úgy, hogy a saját autóját törte össze. Valami volt, nem emlékszem, bocsánat, rosszul mondom, biztos sokan emlékeznek a híre, hogy vagy elrántotta a kormányt, vagy valakinek segített, de úgy, hogy igazából kára lett. És a saját autóját kellett, hogy összetörje, és a Tesla ugyanabból a típusból, ugyanabból a márka, egy vadi ujjat, 0 kilométeres, azt, hogy vessék. Tehát ezek olyan szép gesztusok, nem? Hogy jó, szép marketing is, azt azért hallottam. Nyilván valami nagy marketing, de hogy jó, figyelj, jó, minden sajtóorgánum megírta, felkapta az egész világ, és hát adott egy mitől 40 milliós Teslát. Jó, mondjuk Teslát. Az én Viktorinak az bicskáimon is örök garancia van. Na, hely, érted, ugyanaz. Bármit rajtörténik, küldöm át Svájcba, azt küldönök helyette újat. Egyszer próbáltak, én nem mertem. Törjük már el a pengét, hozd már be holnap. Hogy csak pengét küld, és ki kell cseréltessük, vagy egy újját szerintem ezek nem súlyok. Igen, a középsúlyuka. Ez jó benyaltad, kis köcsög. De hülye vagy, te mindent megeszel. Ez egy 20 évvel ezelőtt a sztori, hülye gyerek. Nem, amilyen levelet te kapnál, az a következő lenne. Igen, János, köszönjük szépen. Ez a csereprogramunk 2017. szeptember 4-éig működött. Ön 30 éven keresztül sikeresen, sajnos idén úgy döntöttünk, hogy 2017. szeptember 11-től hétfőtől leállítjuk a csereprogramot. De eltörnéd a bicskádat, beküldenéd, és kettő nappal előtte leállt a csereprogram. Hánzi! Ha. Nagyjából így lenne. Viktorinak. Na, gyorsan a kitelepülés, csak mondjuk sokat fogjuk mondani, mert szeretnénk, hogy sokan legyetek. Rengeteg ajándékkal, nyereménnyel készülünk, hihetetlenül sok mindent viszünk magunkkal. Ugye Pécset kezdünk pontosan egy hét múlva, 18-a hétfő, Széchenyi tér, és aztán Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen, az én Facebook oldalamon és a Rádió egy oldalán, a Balázsék oldalon, szerintem Ferinél és előbb-utóbb vagy már ott van, mindenhol ott van. Igen. Kiraktuk, nézzétek meg az események között a helyszíneket, és gyertek, jó? Reméljük, hogy sokan leszünk. Kérdezni, ezt te értesz ennyire hozzá, hogy ilyen eseményt tudsz létrehozni? Viccesz. Bolondozok. Hát nekem erre nincs időm. Fél éve még fogalma nem volt a Facebookról. Bárhol megjelenik az esemény. Én látni akarom a gyerekeimet felnőni. Nem, a Laci bele tud szólni az én oldalamba is, ja, és kértem, hogy az eseményt ossza meg a Balázsék oldalon, és dobja már fel az én oldalom, hogy első esemény. Én konkrétan két hete nem tettem két darab posztot se. Nem is kell. Hát én most kicsit leálltam, most ugye elég volt, nem tudom. Kiészteted őket? Hát az az, az, az, jó az, őrült, az az őrült jó, tempó, hát, hogyha... amit eddig nyomtál, az ugye elfáradtam. Kiégtem, elfáradtam, olyan, mint Forrest, hazamegyek. Ennyi volt a Facebook, elveszette varázsát. Nem, nyilván nem, majd posztolok, de csak úgy fölöslegesen nem, most két hete nem tettem ki semmit. Hát ha neked is csengetne hetente egy dezodoros cég, mint Majkának, te is biztos többet posztolnál. Az is igaz, hogy... Nem. Ezt csak hetente kétszer használom ezt a dúót, és nem kell többet használnom, és nem izzadok. Azon én is meglepődtem. Az... Igen, picit fura. Igen. Na jó, hát nyilván jó. Van az a pénz, amiért az ember heti kétszer használ egy dezodort. Én mondjuk minden nap bekenem magam, de... Mert nem olyan jó a dezodorod, mint a Majkáé. Amióta ezt a krémes popsi törlőt használom. Igen. Az arcomra. Amióta fogkefét használok, sokkal jobban szeretnek a kollégáim. Amióta fogkefét használok, sokkal többet beszélgetnek velem a kollégáim. Amióta nem a tenyerembe tűzszertek, hanem ebbe a zsebkendőbe. Még kezet is fognak velem. Sokkal fognak velem kezet. Na, mit akarok mondani? Ja, egy nagyon jó, érdekes és aranyos dolgot küldtek nekünk a hallgatóink, akik nyitott szemmel járnak, és mindig eszükbe jutunk. Igen. Ha érdekes témát láttok, ha bármilyen valamit lefotóztok, vagy úgy érzitek, hogy témát lehet belőle csinálni, mi nem vagyunk úgymond témaírigyek abból a szempontból, hogy örömmel veszük ezeket. Küldjétek nyugodtan balázsi@radio1.hu. Amiről azt gondoljátok, hogy unalmas, érdektelen, illetve csak cipőkanállal félne be a műsorba, azt küldjétek bocsiéknak. Így van, de ha láttok jót a városban, vagy foglalkoztat benneteket valami, nyugodtan küldjétek el, mindenfajta téma ötletnek örülünk. És lehet komoly, félkomoly, vagy éppen vicces is. Igen. Szóval a lényeg, hogy Bosnyák téri hirdető tábla. De ezt lefotózta az egyik hallgatónk, aki nagyon szemfüles. Szeptember 8-án Budapesten meglátott egy hirdető táblát, ahol egy 24 éves fiú tehetős lányt keres magának 18-tól 48 éves korig, és hogy lefotózta nekünk ezt a hirdetést, ami úgy indul, hogy gazdag lányt keres. Tök jó, egy őszinte hirdetés. Én már szeretem. Egyébként szenzációs, mondom, Bosnyák tér, elküldte a helyszínt is. Független, egyedülálló tehetős lányt keresek 18 éves kortól 48 éves korig, tehát viszonylag nagy a merítés. Na, akkor nem arról van szó, hogy letették az előtt, és érzelem gazdag lányt keresek. Abszolút nem. Akinek van autója és vállalkozása, vagy eltartják a szülők, esetleg örökölt sok pénz. Nekem nincs semmim, szegény vagyok, viszont jóképű 24 éves fiú vagyok, aki várja azt a vagyonos nőt, aki segítene nekem szerelmesen. Hozzád mennék férjül is, ha akarod, neked kell állod az esküvő költségeit. Érdekes, vajon rá csörgött más, mint Mária? Fényképezd le a plakátot a telefonoddal. És egy telefonszám. Hívjuk innen bentről. Ja. És egy telefonszám. Hát kérdezzük meg. Hívja Anna. Miért? Hát, hogy egy gazd, ő egy gazdag nő. Jó, Anna, akkor vegyél fülest, akkor neked kell vele beszélni, jó? Akkor, ja, hogy hívjuk úgy, hogy nem mondjuk, hogy mi vagyunk, hanem aha, jó. Hát próbáljunk majd felhívni. Anna, te vagy a nő. Te vagy a nő. Jászd el, akkor vegyél fülest. Vagy. Kérsz egy fülest? Vegyél, nem fogod hallani, hát vegyél fülest. Jó, ha felveszi, akkor te vagy a nő. Igen. Abszolút, egyébként minden illik rád. 48 éves vagy. Gazdag. Érzelem gazdag. Jó, és akkor kérdezd ki kicsit emberünket. Jó. Ez egy 30-as szám. Hát én nem hiszem, hogy ez ami reklám lenne, vagy marketing tevékenység, mert hogy fekete-fehér. Igen, nem. Mert mondom, a Bosnyák téren... A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg hívását később. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Mert fel lehet, hogy ez a randi. Az első randit most bonyolítják le valahol. Ja, lehet, vagy megvan. Hát figyelj, a 8-án találta a hallgató, 11-3 nap alatt azért bármi lehet. Gazdag lány keresek. Mária. De miért Máriázom? Jó, jó. Hát ez nem. Ha te gazdag lennél, Anna, akkor bevállalnál egy ilyet, hogy van egy, most mennyi, hány, ja mindegy, tehát 40 és 50 között lévő de gazdag nő vagy. De van mit a tejbe afritania, például kifri. És akkor meglátsz egy ilyen hirdetés, hogy van egy 24 éves fiú, aki jóképű, lehet, hogy tényleg jóképű, irgalmatlan, szexuális étvágyjal, és azt mondja, hogy tartsd előt. Nagyon vonzó. Ez nagyon vonzó tényleg. Nem, azt gondolom nem, tehát hirdetésre biztos, hogy nem. Hát megy az magától is, Feri. Ja. Persze, csak belősz a kedvenc cukrászdádba. Beleszúrod a villát a zserbóba. Így van, turkálsz egy kicsit a somlójba, kutyulgatod. Nyalod a habot. Nem, azért nem, így nem biztos. Meg hát a hirdetésben van egy pár kivetni valami nyelvtanilag, de lapozzuk. Igen, az elég, tehát nem jön meg a kedvet, hogy telefonálj, nem akartam mondani, de igen, az autót, nem. Viszonylag rossz helyen vannak az elipszilonok, a jég, a vesszők, az ékezetek, és tulajdonképpen minden. Pontosan ezért gondoltam azt, hogy ez valójában valódi lehet, mert azért a Bosnyákon nem fotózol ilyet, csak úgy egy ilyen aluljárom, vagy felüljárom. De azért szerettem volna vele beszélni. Kíváncsi lettem volna, igen, én is. A fényképezd le a plakátomat a telefonoddal. Igen. Az a gyanús. Te fölírnál egy ilyet? Nem volt ilyen cetlikre osztatott, hogy letépsz egyet, mint amikor báldogos tetőfedő munkát keres, és akkor is fölparcellázza a telefonszámon? Itt van, az alsó rész azt már végig, de le is szakították. Na most ez is egy vicces, hogy szerinted valaki ezt leszakítja, hogy fölhívja ezt a fiút. Tehát lehet, hogy ez egy direkt itt alul elszakított. Itt van a telefonszám, hogy fényképezd le, és lehet, hogy ebből lesz majd valami, nem? Marcs írja, hogy ilyen a magyar Dubaj. Tehát kicsit máshogy zajlik. Aha, kicsit. Mint a Burj Al Arab aljában, tehát azért nem egészen így ismerkedsz. Jó, oké, figyelj, megpróbáltuk. Játsszunk egy jó kis hármas ugrást a hallgatónkkal. Kapcsolj be valakit, Anna, léci. Igen. Megvan a Tesla sztori, bocsánat, csak még kiegészen. Egy sztrókot kapott valaki az autópályán, a Tesla sofőr elé vágott, és fékezéssel a saját autóját összetörve állította meg az embert, és így tört össze a saját autó, és ezért kapott egy vadonatújat. Azért ez egy szép történet, hogy feláldozod a saját autódat. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem könnyű. Hétfőn volt? Igen, meg a múlt héten nem sok olyan papír termet a hallgatóknak. Maradék kérdésekből operáltál. Uh-huh. Hát, az a baj, csak a harmadikok maradtak meg. Azokat meg nem tettem fel elsőre. Összeraktál valami könnyű kis kérdéssort? Semmi extra érkek. Miközben most látom, ez tényleg nem tűnik túlságosan erősnek. Dob be, Anna! Általános műveltség, tehát a fele a két évvel ezelőttnek. leesett az inger küszöb? Mindegy, ki az, adjad! Majd megkérdezem. Halló, jó reggelt! Halló! Kórház? De. Halló? Halló, sziasztok, szép jó reggelt. Hello, hogy hívnak, szia? Józsi. Józsi, honnan hívtál minket, Józsi? Budapest. Most keltél, vagy... Nem, már dolgozom. Mindig ennyire életigellő vagy. Ez a számoldás, a napfelkelté. Mit dolgozol, Józsi? Területi képviselő vagyok. Területi képviselőként dolgozol, hát az nem túl izgi. Milyen termékpalettát képviselsz? Vegyi és alkohol. Ej, drága barát! Ismer vegy egy pálinkát, ez néha egészen komoly, közel van egymáshoz. Nem? Egy gazda pálinkája. Először iszunk, utána takarítunk. Ez a Ferinek ismerős, gondolom. Így is van. Milyen szép arcpolitika. Először iszunk, aztán takarítunk. Igen, ha még látunk. Na figyelj, akkor belevágunk. Van, aki segít? Nincs, és vezetek, szóval... Még és a kedved is rossz, és... A kedved is rossz, és játszani sincs kedved, de azért egyesül neki. Utál a kis brendiket a musicben, meg nem vették fel úgy. Igen. Így szól az első kérdés, több lelkesedés. Jó, hogy nevezik a brit fővárosban látható 135 méter magas óriás kereket? Fú. Na. Úgy tűnik el is mondani. Ne csinál, tehát azért nem olyan nézi. Nagy óriás kerék Londonban. Rohadt nagy. Hát 135 magas. 135 magas. Igen. Pont akkor, mint én. Csak méterben. Ez a London Eye nevezetű kis szépség. London szeme. Így van, ott a Temze partján a hosszú sorbálás után fölmész, teszel egy kört, kettőt, és akkor megnézed London felülről. London Eye. Na hát, akkor majd kimegyek és megnézem London, de ezt elbuktam. Nagyon nem zökkentett ki. Jó volt veletek játszani. Örülünk, hogy neked legalább jó élmény marad. Figyelj, mutatunk valamit, jó? Van egy plusz, figyelj. Ennek lehet, hogy örülni fogsz, ha szereted, figyelj. Gratulálunk! Nyereménye egy kétfős belépő a Davis Cup by BNP Paribas Magyarország-Oroszország teniszrangadóra a Budapart Kopaszigátra szeptember 15-e és 17-e között. Bocsánat, mit nyert? A Davis Kupára a magyarok játszanak az oroszokkal itthon. Davis Kupa, Fucsovicsék. Ja. Szereted a teniszt? Igen. Komolyan? Nézted most a döntőt, tegnap a US Open döntőjét? Nem, mert mindegy, szóval nem, de kedvelem minden sportot. Már majdnem elmondtál egy fél sztorit, hogy miért nem, de nem, magadba tartod. Jó, nem akarok túl sokat tudni róla. Lassú vízpartot most, előbb-utóbb ez is bekövetkezik. Oké, figyelj, jó mulatást akkor neked, ez szerintem egy nagy élmény ezt egyszer élőben látni, Józsi, menjél. Jó? Jó van, köszi, ciao. Hello. Megpörgette a napot. Az ember próbál itt jobb kedvet csempészni mindenki életébe, dolgozik, a szívét, lelkét beleteszi, de hát... van neki. Tudom, hétfő volt. Tehát milyen jó nyeremény. A Davis Kupára belépő, persze. Ez tök jó. Lehetett volna ennél jobb is, mondjuk, mint tudom én, egy páros jegy a csúti kisvasútra szezonon kívül, vagyis az év 365 napjára. csúti kisvasút. Jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, jó? Azt nézem, hogy van-e friss, de nincsen semmi. Hétfő van. Akkor hús. Here we go. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk. És hát lassan jönnek a nap legjobb pillanatai. Még egy dolgot szeretnék Ne, van még bennünk annyi, hogy rádobjunk egy lapát. Csak tényleg csak szeretnék valamit kérdezni, hogy az elveszett kerékpár papírjai megvannak-e? Tudod-e hitelt érni, mert igazolni, hogy az a tiétek. Hány éve dolgozol együtt, Balázs? Hát ez az. Milyen papírja van egy kerékpárnak? Hát a vétel, számla, garancia egy rajta a száma, így ami van, ugye rajta van az alvásszám. Alvásszám, ennyi. De én nem ugrálnék így a helyedben, hiába Ámandi mögötted. Én nem vennék meg csak úgy egy biciklit, egy KTM gyerek biciklit annak a helyében, aki ezt a biciklit fel, illetve elemelte. Nincsen semmi, gyerekek. Nincsen? Nincsen. Szarba vagy. Akkor se. Viszonylag kicsi az esély, valaki oda tolja elém, hogy szia, Bali, én találtam meg, és akkor hitelt érdemlően tudod-e bizonyítani a vizet? Tehát az nem, ezekben elég rossz vagyok. Ha eljut a wiki, ő ezt lefűzi, elrakja, és 10 éven keresztül őrzi. De nem, nem. De ez nem jutott el, hiszen te vettem. Ez nem jutott el hozzá. Régen nálam tartott a tajkártyáját egyébként. Tényleg? Meg is volt. Tényleg. Volt egy idősz, igen. De miért tartottam nálam? Nem tudtad, tudom, hogy egyébként elveszíted. Tudtad, hogy de ez a jó, hogy már nem is emlékszik rá. Én tudom, ez volt az, amikor adtam hozzá egy hamis szemét a nevemmel, mondtad, hogy nem fizesz társadalombiztosítást, és be tudjál menni a dokihoz, fogorvoshoz, ugye? Mikor már nagyon fájt, és gyökérkezésre kellett menned, elkérted a tajkártyámat, hogy lehúzatod az enyémet. Az csak félúton észrevették, és nem is tudták befejezni ezt a fogamat. Azóta is ott társítozik egy rohadt nagy luk. Emlékszem már azt, hogy régen mondtad, Bali, add már oda, nagyon fáj a fogam. A név nem ugyanaz, nem baját, valahogy áttolom. Az a negyed kiló dinnyem, akkor rohadt benne. Te tényleg nálad tartottam a tajkártyám? Igen, és meg is volt. Most is megvan. Valahol. Nem kell tajkártya, hát kiírod róla a számot, és bemondod, mikor kérik. Én nem értem azokat az embereket, akik így betesznek mindent egy tárcába, és maguknál hordanak mindent. De minek? Csomó helyen nem fogadják el a bemondást. De nem kell. Tehát azért az ritká, hogy kell a tajkártyád, az adókártyád, az útleveled, a személyigazolvány. Érted? Tehát van, oké, egy személyi jogsi, mit nálad a vezetsz, de minden. A 4 bankkártyáját, a 3 lakásbiztosítását, a tajkártyáját, az adókártyádat, az adókártyádat, ez egy csomó helyen elég beírni az adószámot. Nem kell magaddal vinni. Vagy ha olyan ügyet mész intézni, felveszed otthonod, és akkor mondja, hogy mennyi mindent kell intézni, mert elhagyta a tárcáját. Hát olyan vagy, mint Kál Lajos nagykörú. Tárca nélküli. Hát egyébként igen, csak szerintem összefüggőben beszélek. Érthetőbbek a mondataim, és ha kérdezel valamit, akkor tudok rá egyértelműen válaszolni, anélkül, hogy ne nevettesselek meg. Így van. És te is érted azt, amit válaszolsz a kérdésre, amit... Így van. Tehát azért vannak különbségek köztem és Kál Lajos között. Egészen sok különbség. Kál Lajos nagykorú között. Na, és mi van akkor, hogyha viszel egy ugyanolyan biciklit a gyereknek? Nem hazudunk a gyereknek, János, azért, mert hibát követtünk el. Vállaljuk a gyarlóságainkat, vállaljuk, hogy felnőttek vagyunk, hibázhatunk, és veszünk neki egy drágábbat és jobbat. Jó. Nem csinálok ilyet, hogy Benny meglett a biciklid, és akkor kicsit ott bekoptatom. Nem, szokja meg, hát ez az élet kemény, az élet harcik, én az apja hülye volt, de nem tartjuk burokban a gyereket. Igen, hát ez bőgött 2 napig, mert apja hülye volt, most már túl van rajta, aztán majd kitalálunk valamit. Hát ez ilyen, az élet harc, nem? Hát te apád mikor játszottál neked valamit, hogy ne sérüljél, érted, vagy az enyém? Miért játszottam volna? Hát ugyanaz, én sem játszom el, hogy most akkor veszek neki egy bringet, csak ez a bringe megtalálta valaki, képzel, nézd, ugyanúgy le van kopva az első kéziféka, ahogy neked lekopott a velence körön. Ha ezt tönkötted, másikat nem kapsz. Nálam ez volt. Hülye nem vagyok, igen. Nem is tettem tönkre, azóta is hozzá a tekerek. Levertem neki 2, hogy miért idegesített föl, hogy rosszul tettem föl a biciklét, a csomagtartóra. Valószínűleg eltört volna a kezem, ha levertem volna neki egyet. Jó, de már akkor, amikor becsapodott volna, és a következő meg a másik. Kezem tört volna. Igen. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatot, hogy miről is volt szó. Szóval egyrészt elmeséltem ezt a borzasztó történetet, amit szülőként átélni nem könnyű, rosszul rögzített bicikli leesett az autópályán. Mielőtt önkéntes rendőreink magas vérnyomásban szenvednének, elmondom, hogy egyébként úgy esett le, hogy lógott először egy ideig, majd lebucskázott, és beesett a bal oldalon található füves részbe a korlát mellé. Mondom erre, mi a válasz? Ez most oké, de ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Igen, tehát tessék ezt a részét elengedni, hál' Isten nem történt baj, talán mindenki mással történt már hasonló, nem feltétlen ez. De hogy az ember néha hibázik, elmeséltem, hogy mit csinálsz ilyenkor, amikor ülsz a síró gyerekkel a leállósában, hogy most te vagy átrohansz a biciklér, vagy a bringa maradott. közösen kellett meghozni ezt a döntést, aztán eljátszottunk a gondolattal, hogy tudjuk megtalálni így a bringát. Ez volt az egyik témánk. Szerencsére itt volt az Empátia BT két tagja, a kül és a beltag, és, így van. És együtt mozogtak veled az érzelmek. Abszolút. Tehát amikor elmesélek egy nehéz szülői pillanatot, hogy az ember ott ül az zokogó gyerekkel, aki nézi, de apa, az az én bringám, ne hagyjuk itt, és választani kell az apja élete között, hogy átrohan az autópályán, vagy ott hagyja a bringát. A gyerek mit választ? Két empatikus, igazi szülői vénával megáldott, mentővel dobó embernek meséltem el ezt a történetet, ez volt az egyik témánk. A másik pedig Erik Iglesias, nem, Julio Iglesias története. 20 éven keresztül zaklatta őt egy nő, hogy már pedig higgy el, hogy a gyerek az övé, és aztán ez a nő végül is magánnyomozót fogadott. És kiderült, ami neki kellett derülni át, ha valaki nem hallotta, ne lőjük el. Egy zabi gyerekről beszélgettünk, szegényről. DNS vizsgálatot kért. Szörnyű anyagokból kellett megtudnie, hogy valóban az apja Julio Iglesias. Észrevetted, hogy a DNS is ugyanúgy három betű, mint a KTM. Ja, bocs. Szúr még egyet. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk. Hát egyelőre nincs meg. Nem jelentkezett senki. Figyeljetek, rajta vagyok napok óta a témán, fönn vagyok az összes internetes piac téren, mindenféle bájkos oldalakon, mert magamnak is szeretnék venni valami hasonló karakterű, de nyilván ennek az ötödébe kerülő biciklit. Nem baj, ha ez az olcsó. Érted? Én, figyelj, szememet rajta tartom a témát. Ha meglátsz egy alig használtat, eladod? Rögtön. Nem. Rögtön fogom jelezni, ha árulják. Az menő, hogy figyeled. Alig használt. Bringo. Na, ez Jules-nek 200 000-be került. Jó reggelt, nem írtad alá, hello. Igen. Itt vagy. Hol? Ki? Hello, hogy hívnak, ciao. András. Hol hallgatsz minket, merre vagy, András, és mit csinálsz? Ez egy jó beszélgetés. Ez. Hol vagy? Mit csinálsz? Várjátok, Salgóterén, mert Bluetooth fülhallgatóval beszélek, és ezért nem hallottam. Ja, vegyél át minket telefonra, az jobb. Másodperc. Na, mi újság? András, ezt mondtad? Másodperc, jó? Jó. Gyertél! András, te vagy a nap hallgatója. Na, most már hallottam? Na, igen. Most már hallunk. Na. Jó. Figyelj, elfogadjuk a régi nevünket is. Minden második ember ezt mondja be. Ennyit arról, hogy melyik az eredet meg. Igen, de Balázsék is jó, abszolút. Elfogadjuk. Bocsi. Ne! Ez jutott eszembe. Semmi baj. Nagyon régóta hallgatlak titeket. És régóta szerette volna a naphallgatója lenni. Igen. Na jó van, mit csinálsz, dolgozol? Igen. Már most tényleg szünet van éppen, de dolgozok. Szünet van éppen, dolgozol. Oké, mutatom még, hogy mit nyertél, hallgass meg, figyelj! Az önnyereménye egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Na, mit szólsz? Még van egy ilyened is. Nagyon király, nagyon fasz. Bár nem tudom, hogy mi lesz ott pontosan, de biztos nagyon jó lesz. Ja, Titanic kiállítás? Hát ki egy hajó, ami egy régi hajó, ami elsüllyedt. Így van. Ékhegynek ment, és aztán csináltak belőle egy filmet. Igen. Na, erre tudsz elmenni, és megnézni mindenféle a mélyből felhozott relikviákat. Jó, nagyon király, köszönöm szépen. Köszi, küldjük akkor neked meg hát az ajándékcsomagot is. Köszi, ciao. Jó, hello. Szia. Na, jól van, kész vagyunk mára. Meg, amit lehetett, fölgöngyölítettünk. Rend van. Megoldottuk, így van. Nem elfelejteni a kitelepüléseket. Jó, nézzétek meg a dátumokat, a helyszíneket. Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Eger, Debrecen. Ez a sorrend, így megyünk a jövő héten. Pécset vagyunk egy hét múlva, akkor a Széchenyi téren. De várom mindenkit. Feri, a Rádió 1, illetve a Balázsék Facebook oldalon is fel lesznek egyébként a pontos helyszínek. Így van, mindenhol ki van írva. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.